คำว่าวิราคะเนี่ยนะสำรอกเป็นต้นก็เป็นไวยพจน์ของขยะเนี่ยนะงั้นวิราคะขยะเป็นต้นนั่นเองอธิบายว่าตัณหาเหล่าใดสิ้นไปแล้วตัณหาเหล่านั้นย่อมเป็นอันสำรอกบ้างแล้วดับบ้างแล้วสละทิ้งบ้างแล้วสลัดคืนบ้างแล้วนะสำรอกสำรอกก็คายใช่ไหมสำรอกกับอาเจียนนี่เหมือนกันไหมขย้อนออกอะไม่เหลือตัณหาเลยนะในวัตถุที่น่าปรารถนาทั้งหมดที่ปุถุชนยินดียิ่งพระองค์กลับไม่มีความยินดียิ่งในวัตถุนั้นเลยคิดยังไงหนอจึงจักละฉันทราคะในวัตถุที่น่าปรารถนาที่สุดเนี่ยนะวัตถุที่น่าพอใจที่สุดแล้วตัดฉันทราคะได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งนี่สิเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะวัตถุนั้นน่าปรารถนาที่สุดกำจัดความปรารถนาในวัตถุนั้นโดยประการทั้งปวงทำได้ยังไงเนาะเนี่ยนะน่าคิดนะคิดยังไงจึงจะตัดฉันทราคะในวัตถุที่น่าปรารถนาที่สุดเลยไม่ใช่แบบไม่รู้อะไรแล้วไม่ชอบนะอันนี้รอบรู้สรรพสิ่งแต่ไม่ติดข้องในอารมณ์ทั้งมวลนั้นแสดงว่าอนุปัสสนานี้แม่นยำมากไม่มีผิดพลาดโดยประการทั้งปวงครับพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบที่สาธยายเมื่อกี้นี่แม่นยำมากไม่ว่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจในอารมณ์6วิญญาณ6ภาษา6เวทนา6นะสัญญา6เจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6ธาตุ6ขันธ์อายตนะ12เป็นต้นแสดงว่ามีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างบริบูรณ์รอบครอบโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเนี่ยนะตามโต40หรือตามอนุปัสสนา7เพราะถ้าไม่ทำได้ขนาดนี้นะเจอปฏิฆานิมิตเช่นเห็นภาพของสัตว์ทั้งหลายที่น่าเกลียดนี่ต้องกลัวใช่ไหมปกตินะถ้าเห็นสัตว์ที่น่ารังเกียจอดกลัวไม่ได้นะถ้าเป็นเห็นยิ่งเห็นอมนุษย์ด้วยนะเห็นเปรตเห็นสัตว์นรกเห็นอะไรที่น่ารังเกียจก็ต้องโกรธต้องมีโทสะเห็นอารมณ์ที่เป็นทิพย์ล่ะนะเห็นความวิจิตของอารมณ์ที่เป็นทิพย์ก็น่าติดหน้าข้องไปหมดเลยถามว่าคิดยังไงจึงไม่ข้องอ่ะนะเขามีเด็ก2คนเนี่ยคลอดออกมาในวังของพระเจ้าโกศลเด็ก2คนเนี่ยพอคลอดออกมาแล้วเขาก็ถกกันอีกเจ้าหนึ่งเป็นลูกอมาตย์อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของพระราชาเด็กนะเขานั่งนอนคุยกันเขาบอกว่านี่เห็นไหมเธอฉันบอกแล้วว่าอดีตชาติเนี่ยให้แกรู้จักให้ทานบ้างไม่เชื่อฉันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉันเนี่ยนอนเนี่ยมีฉัตรอยู่ข้างบนแล้วเด็กเขาคุยกันนะทั้งคู่เขาเลือกชาติได้ว่าเป็นภิกษุในอดีตชาติทั้งคู่อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยประพฤติกรรมฐานเป็นอย่างดีแต่ว่าไม่ค่อยให้ทานอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยชอบให้ทานมากก็เลยนั่งคุยนอนคุยกันภาษาเด็กๆกันนะก็บอกว่าแม่ได้ซี่ไม้ไผ่มาต่อกันเอาเศษผ้ามาปะอาศัยอันนั้นท่านก็มีมาหน้าแล้วเลิกเนี่ยนะก็เด็กๆ เขาคุยกันนะเด็กอดีตชาตินักบวชเขาคุยกันนี่มันธาตุเนี่ยก็เศษผ้ามาปะเย็บร้อยกันเนี่ยนะก็แค่นี้ก็ยังมีมาหน้าด้วยเหรอเขาบอกงั้นนะก็คือแม่คือเขาฉลาดคิดมากๆเลยนะคือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์นักแยกและพิจารณาโดยประการทั้งปวงอ่ะเขาจึงตัดฉันทราคะในวัตถุทั้งหลายได้ถ้าเป็นคนไม่ฉลาดคิดนะเห็นความอลังการความวิจิตพิสดารเนี่ยนะมันก็สยบให้อารมณ์แล้วใช่ไหมแต่ผู้ที่ฉลาดคิดนะเขาก็สามารถเรียกว่ารู้องค์ประกอบของแต่ละวัตถุเช่นเห็นดอกไม้งามดอกไม้งามเพราะกลีบเนี่ยมันร้อยกันหลายกลีบมาร้อยๆกันใช่ไหมถามว่ากลีบเหล่านี้ร่วงได้ไหมเป็นอื่นได้ไหมนะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆนะทำให้สางเมาจากวัตถุนั้นๆเนี่ยนะสางฉันทราคะในวัตถุนั้นๆแม้กระทั่งชื่นชมในสิ่งทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นสิ่งที่วิจิตพิสดารเนี่ยจะไม่ใช่แท่งเดียวใช่ไหมเนื่องจากหลายๆสิ่งมารวมกันถามว่าสิ่งใดก็ตามที่รวมกันสิ่งนั้นกระจัดกระจายได้ไหมก็กระจัดกระจายได้เพราะคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งอ่ะจึงจะสามารถตัดเยื่อใยในสิ่งนั้นได้ถ้าไม่วิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งเพียงพอนะตัดเยื่อใยในวัตถุนั้นไม่ได้หรอกเนี่ยนะแม้กระทั่งอะไรนะคำพูดคำเพราะๆเลยนะคำชื่นชมแล้วอ่ะ สมมติว่าคำชมแล้วไม่มีฉันทราคะในคำชมเนี่ยคิดยังไงเนี่ยนะคำชมนะไม่ใช่คำด่าถ้าคำด่าไม่ชอบอยู่แล้วตัดไม่ยากแต่ถ้าคำชมดิคำยกย่องคำเทิดทูนเนี่ยนะคิดยังไงจึงจะตัดฉันทราคะในวัตถุเหล่านั้นได้นะก็นั่นเป็นเสียงใช่ไหมเสียงมีอะไรเป็นสมุทฐานจิตเป็นสมุทฐานจิตที่ชมจิตประเภทไหนเป็นสมุทฐานนะโลภะบ้างกุศลบ้างถ้าเป็นกุศลกุศลนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงใช่ไหมกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้ไหมได้เสียงนี้เนี่ยเมื่อได้เหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นถ้าหมดปัจจัยเสียงเหล่านั้นก็ดับใช่ไหมใช่เสียงเหล่านั้นบุคคลผู้ไปมีฉันทราคะในคำเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ใช่ไหมใช่แล้วเสียงเดียวกันเนี่ยด่าเป็นไหมเป็นแล้วนึกถึงอ่ะเขาจะชมตลอดไปไหมไม่ตลอดเคยคุยกับหลายท่านนะเชื่อไหมคนที่ด่าเราคือคนที่เคยชมเราเขาว่างั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะฉะนั้นคนที่ชมก็พร้อมที่จะกลับไปด่าก็ได้นะคนที่ทะเลาะกันคือคนที่เป็นเพื่อนกันยิ่งทะเลาะกันดีนักแลถึงกับสงครามด้วยแล้วก็พวกนี้ก็สนิทกันนี่แหละเพื่อนเก่าดีๆเนี่ยแหละคนสนิทกันดีไม่ดีก็พี่กับน้องอะไรมีอะไรที่ไหนหรอกนั่นเองท่านถ้าพิจารณาให้ทีท่วนแล้ววัตถุเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะแต่ทีนี้คนที่จะพิจารณาอย่างนี้เงื่อนไขว่าไม่ใช่คิดประทุษร้ายสิ่งนั้นแต่ก็ไม่ใช่ไปสยบให้วัตถุนั้นเขาจึงมีสูตรว่าสติปัฏฐานเนี่ยจึงไม่มีอภิชฌากับโทมนัสในวัตถุนั้นวิเคราะห์สิ่งนั้นเนี่ยตามสภาพที่เป็นจริงถึงคำชมหรือคำด่ามันก็คือทุกข์เท่านั้นน่ะทุกข์ยังไงอันนะทุกข์เพราะเป็นสมมติว่าคำชมเนี่ยนะเป็นทุกข์กับทุกข์ได้ไหมก็สมมติว่าคำคนเดียวกันนะชมอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังอ่ะนะคำเดียวกันอีกคนหนึ่งจะชอบไหมไม่ชอบมันเสียงเดียวกันเนี่ยเป็นทุกข์กับทุกข์ของอีกคนหนึ่งแต่ก็เป็นวิปริณามทุกข์กับอีกคนหนึ่งแล้วสภาวะของเที่ยงก็เป็นสังขารทุกข์อยู่แล้วถ้าพิจารณาดีๆจริงๆแล้วจะรู้ว่าเสียงเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งธรรมอกุศลแค่ไหนคำบางคำเนี่ยนะเจริญกุศลต่อไปไม่ได้เลยนะมีโทษมากๆเลยนะคำบางคำนั้นถ้อยคำที่เป็นวาจาสุภาษิตโดยเฉพาะคำที่กล่าวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์ได้แต่คำทั่วๆไปคำในโลกนี้นะเป็นคำที่ไม่ประกาศอริยสัจคำเหล่านั้นนำมาซึ่งทุกข์จนได้ในที่สุดเนี่ยนะในที่สุดคำเหล่านั้นก็นำมาซึ่งทุกข์ซึ่งต่างจากพุทธพจน์เนี่ยนะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่นำมาซึ่งความพ้นทุกข์หรือนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์สรุปว่าคนที่จะพิจารณาเรื่องปฐวีอาโปเตโชวาโยธรรมะทั้ง24วาระไปเนี่ยต้องมีปัญญาแยบคายอย่างมากจึงจะสามารถตัดฉันทราคะได้เพราะฉะนั้นคำว่าขยะเป็นต้นนั้นน่ะหรือขยาเนี่ยเป็นคำที่ใช้ทั่วไปแก่กิจของมรรคทั้ง4มรรคทั้ง4นี่ทำกิจอะไรมรรคทั้ง4นะทำกิจกำหนดรู้ทุกข์ทำกิจละสมุทัยแทงตลอดนิโรธโดยอารมณ์นะโดยอารมณ์ใช่ไหมเพราะบรรลุนิโรธโดยอารมณ์แต่กำหนดรู้ทุกข์โดยกิจละสมุทัยโดยกิจสภาวะของเขาชื่อว่าเจริญอริยมรรคเพราะฉะนั้นขณะโสดาปัตติมรรคก็ทำกิจ4ประการกิจในอริยสัจ4เนี่ยนะสกทาคามิมรรคก็ทำกิจ4ประการอนาคามิมรรคก็ทำกิจ4ประการอรหัตตมรรคก็ทำกิจ4ประการถ้าอธิบายเป็นลำดับว่าเพราะสำรอกได้ด้วยมรรคที่1คือโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะมรรคที่2สกทาคามิมรรคเพราะสละทิ้งได้ด้วยมรรคที่3คืออนาคามิมรรคเพราะสละคืนได้เด็ดขาดด้วยมรรคที่4คืออรหัตตมรรคเนี่ยนะนะสำรอกสละทิ้งแล้วก็สละคืนอีกอย่างหนึ่งพึงทำอธิบายประกอบความในพระดำรัสตอนนี้อีกอย่างนี้ว่าปุถุชนพึงหมายรู้ปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุด้วยตัณหาเหล่าใดเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาเหล่านั้น คือพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ้นตัณหาเหล่านั้นใช่ไหมปุถุชนเนี่ยเข้าไปเพลิดเพลินในปฐวีธาตุอย่างใดพระพุทธเจ้าไม่มีการเข้าไปเพลิดเพลินอย่างนั้นเลยนะปุถุชนพึงสำคัญปฐวีธาตุด้วยตัณหาเหล่าใดเพราะสำรอกเสียได้ซึ่งตัณหาเหล่านั้นปุถุชนพึงสำคัญปฐวีธาตุด้วยตัณหาเหล่าใดเพราะดับตัณหาเหล่านั้นเสียได้ปุถุชนพึงสำคัญจากปฐวีธาตุด้วยตัณหาเหล่าใดเพราะสละทิ้งซึ่งตัณหาเหล่านั้นเสียได้ตรงนี้นะถ้าใครจะเปรียบพระพุทธเจ้ากับปุถุชนเนี่ยเห็นชัดเลยฮะปุถุชนนี้ทำไงหมายรู้ปฐวีด้วยตัณหาสำคัญปฐวีด้วยตัณหาสำคัญปฐวีสำคัญในปฐวีด้วยตัณหาสรุปว่าปุถุชนเข้าไปมีตัณหาในธาตุดินเป็นอย่างยิ่งนะปุถุชนทั้งหลายแย่งชิงแผ่นดินกันทะเลาะเรื่องแผ่นดินกันพระพุทธเจ้าอีก7วันจะได้เป็นจักรพรรดิใช่ไหมท่านยังไม่เอาเลยนั่นนะท่านยังไม่เอามีอะไรที่เป็นธาตุดินที่เรียกว่าวิจิตพิสดารบ่อทองนะของพระองค์เนี่ยมีกี่ขุม4ขุมแต่ละขุมเนี่ยปากกว้างเป็นกิโลแล้วก็ขุมหนึ่งมีปากกว้าง16กิโลเมตรเนี่ยนะบ่อทองทั้งหมดเลยนะสละทิ้งโดยที่ไม่ได้อาลัยอาวรณ์ไม่ได้เยื่อใยเลยนั่นกามคุณอันเป็นของมนุษย์กามคุณอันเป็นของทิพย์นะที่บอกว่าวันนั้นนะวันที่ออกบวชที่เมืองราชคฤห์นะพระเจ้าพิมพิสารเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติครึ่งหนึ่งท่านคิดว่านี่นะถ้ารับสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารเท้าจาตุมก็ต้องมาเชื้อเชิญด้วยจาตุมมหาราชเท้าสกะต้องมาเชื้อเชิญด้วยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นต้นไม่น่าปรารถนาอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาเชื้อเชิญด้วยสมบัติทั้งหลายนั้นท่านเลยไม่เอาเนี่ยนะไม่เอาสมบัติทั้งหมดแม้กระทั่งฉะกามาวจรสวรรค์ท่านไม่ต้องการสมบัติแม้กระทั่งพรหมและอรูปพรหมท่านคายทิ้งสมบัติโดยประการทั้งปวงซึ่งต่างจากปุถุชนทั้งหลายซึ่งแสวงหาแต่มหาพูดหรือแสวงหาสมบัติเนี่ยนะแล้วก็เดือดร้อนเพราะวัตถุเหล่านั้นทะเลาะแก่งแย่งกันชิงดีชิงเด่นกันก็เพราะวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะส่วนพระองค์นี้สิ้นไปสำโรคดับสละทิ้งตัณหาเหล่านั้นทั้งหมดเลยท่านเป็นคนที่รับรู้ทุกอารมณ์แต่ว่าไม่ติดข้องแม้แต่อารมณ์เดียวซึ่งต่างจากปุถุชนนะเจออารมณ์ไหนก็สยบให้อารมณ์นั้นไปหมดนะที่น่าปรารถนานะสยบติดข้องอาวรณ์อยู่นั่นแหละละห้อยหาอยู่นั่นแหละคิดถึงแล้วคิดถึงเล่าคิดถึงแล้วคิดถึงเล่าเชื่อไหมตั้งแต่ท่านออกบวชท่านไม่เคยคิดถึงพระราหุลโดยอำนาจกามวิตกนะคิดถึงว่าลูกเรามีลูกแล้วนะเห็นหน้าหน่อยเดียวนะหลังจากนั้นไม่เคยคิดถึงลูกเลยของเรานี่คิดถึงลูกวันละกี่ครั้งโอ้ตรงข้ามหมดเลยนะบางคนบอกว่านี่นะโอ้โหทำงานขยันขึ้นเยอะเลยนะตอนแรกนะตอนนั้นอ่ะนะไม่ใช่ตอนนี้ก็รู้ผิดแล้วใช่ไหมตอนนั้นอ่ะก็บอกว่าโอ้ยคำว่าพ่อนะหรือคำว่าแม่นี่คำนี้ไพเราะมากเลยนะแม่นี่อัศาทะเต็มที่เลยนะมันพระองค์นี้สละทิ้งพวกธาตุทั้งหมดเนี่ยนะทั้ง24วาระเนี่ยนะทั้งธรรมะทุกชนิดเลยอีกอย่างหนึ่งปุถุชนพึงสำคัญปฐวีด้วยตัณหาเหล่าใดเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาเหล่านั้นก็ความก็ละเนี่ยนะปุถุชนพึงยินดีปฐวีธาตุด้วยตัณหาเหล่าใดเพราะสละคืนตัณหาเหล่านั้นเสียได้ก็ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันสรุปว่าพระพุทธเจ้าคือผู้สิ้นตัณหาสำรอกตัณหาดับตัณหาสละทิ้งตัณหาสละคืนตัณหาบริจาคตัณหาได้หมดเลยนะแล้วก็ทีนี้ตัณหาถ้าจะชอบที่ไหนก็ปฐวีอาโปเตโชและวาโยเป็นต้นนั้นพระองค์จึงสอนเราว่าปฐวีธาตุเนี่ยนะมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้ของที่ให้เรียกว่าอะไรรูปขันธ์ใช่ไหมพระองค์บอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสียรูปที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขมันถ้าผู้ใดต้องการความสุขก็จงคายรูปเสียเถิดเนี่ยนะสละคืนรูปเสียเถิดบริจาครูปออกไปเสียเถิดถ้าไม่ละสละคายรูปออกไปนะรูปเหล่านั้นนี่แหละจะเป็นที่ตั้งแห่งหนึ่งทุกข์ทุกข์เนี่ยนะทุกข์ทุกข์ใช่ไหมแม้กระทั่งใครจะเชื่อว่าลูกที่เรารักที่สุด คือบุคคลที่เราทุกข์มากที่สุดนอนไม่หลับก็เรื่องนั้นนะตั้งแต่ใหม่ๆแล้วเกิดมาไม่กี่เดือนก็ป่วยกระเสาะกระแสบนี่ก็เดือดร้อนนะพ่อแม่นะแล้วก็แม้แต่โตมาแล้วถามว่าพ้นทุกข์ขึ้นอีกไหมความทุกข์ลดลงไหมเกี่ยวกับการคิดถึงลูกไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่หรอกเห็นไหมก็แต่ขนาดนั้นก็ทำทุกอย่างก็ทำเพื่อลูกนะเขาบอกว่าลูกโตแล้วจักสบายนะลูกโตเขาก็บอกว่าลูกโตแล้วก็เดี๋ยวหลานโตอีกก็จักสบายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพอมีลูกใช่ไหมลูกมันก็มีหลานก็ให้มาเลี้ยงหลานนะถ้าหลานโตนะคงจักสบายก็อย่างนี้แหละไม่รู้สบายจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็วุ่นอยู่อย่างนี้แหละบทว่าอนุตรังคือเว้นจากบุคคลที่ยิ่งกว่าได้แก่ประเสริฐกว่าคนอื่นทั้งหมดคือเป็นบุคคลที่คลายตัณหาสละตัณหาที่สูงที่สุดในบรรดาหมู่ชนทั้งหลายบทว่าสัมมาสัมโพธิงแปลว่าการตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เองสัมมาสัมโพธิเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าการตรัสรู้ที่บัณฑิตสรรเสริญแล้วก็เป็นการตรัสรู้ดีนะตรัสรู้อย่างดีด้วยใครก็ชมเชยใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธภควานี่คือคำชมนะแล้วก็นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ก็เป็นคำชมมันเป็นการตรัสรู้ที่หลังจากนั้นได้รับคำชมมาตลอดชมว่าตรัสรู้ดีจริงๆชมด้วยนอบน้อมด้วยนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำนี้นั่นหลุดจากปากของบุคคลทั้งหลายเป็นแสนคนทุกวันไม่มีวันหยุดคำว่านะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะเป็นคำที่ชมวันละเป็นแสนปากแล้วชมอย่างนี้มา 2,000 กว่าปีแล้วไม่มีวันหยุดในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั้นก็เป็นคำที่บุคคลสรรเสริญชื่นชมที่สุดเหมือนกันนั้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้นี่คนยกย่องพระองค์มาของเราก่อนเข้าห้องก็ครั้งหนึ่งไงตอนเลิกก็ครั้งหนึ่งไปไหว้พระที่ไหนก็ทุกครั้งไปทุกครั้งไปก็ชมอยู่นั่นแหละนะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่ชื่นชมมากเนี่ยนะไม่มีคำไหนที่ใช้มากขนาดนี้เลยนะในโลกนี้นะเคยได้ยินไม่มีคำไหนใช้มากเท่านี้ไหมเป็นคำที่ชมบุคคลเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ชมตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะถึงจะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเจ้าใหญ่นายโตล้นฟ้าล้นกี่แผ่นดินก็ตามก็ชมชั่วมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองตายไปไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยนะคนลืมชื่อหมดเลยนะคนแทบไม่รู้จักชื่อเลยเคยยิ่งใหญ่ปานใดก็ตามซึ่งต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีแล้วคนก็ยังมาชื่นชมแม้แต่ศาสดาอื่นๆในโลกนี้ก็ไม่ได้รับคำชมเท่ากับพระพุทธเจ้านะพูดในแง่บุคคลนะพูดในแง่บุคคลที่เห็นกันอยู่นะศาสดาใดในโลกที่มีผู้ยกย่องพูดถึงสรรเสริญมากเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีมันการตรัสรู้ของพระองค์นี้บัณฑิตเขายกย่องจริงๆอ่ะนะแต่พวกคนพาลก็ไม่ชอบเยอะนะเอาเป็นประมาณไม่ได้หรอกบทว่าโพธิโดยศัพท์นะโพธินี่แปลว่าต้นไม้บ้างแปลว่ามรรคบ้างสัพพัญญุตญาณบ้างนิพพานบ้างในพระไตรปิฎกนี่คำว่าโพธิมีใช้หลายความหมายเช่นหมายความว่าต้นไม้เหมือนคำว่าโพธิรุกขมูลเลปัทมาที่สัมพุทโธแปลว่าแรกตรัสรู้ณโคนต้นโพนะแรกตรัสรู้ใช่ไหมที่โคนต้นโพคือแรกตรัสรู้ที่โคนต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้อันโพธิตัวนี้แปลว่าต้นไม้แต่เป็นต้นไม้พิเศษที่อาศัยประทับนั่งแล้วตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณอีกที่หนึ่งก็คืออันตราจะโพทิงอันตราจะขยังระหว่างต้นโพกับตำบลขยาอันนี้คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็จะเสด็จไปที่เมืองพาราณสีใช่ไหมระหว่างเดินทางนั้นก็เจอใครเจออุปกะชีวกเนี่ยนะก็เรียกว่าระหว่างต้นโพกับตำบลขยาเนี่ยนะอันนี้มันระหว่างต้นโพกับตำบลขยาก็ตำบลขยาตอนนี้เรียกอะไรโบขยาอันนะโบขยาก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะเป็นจังหวัดหนึ่งของรัฐพิหารนะรัฐพิหารก็มีหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนาลันทาจังหวัดโบขยาเป็นต้นนะ มันใครที่จะไปพุทธคยานี่ก็ถ้านั่งรถไฟกาลกัตตาก็ไปลงที่เนี่ยตำสะโพกโบคยาหรือตำบลคยาเนี่ยสมัยก่อนเป็นตำบลตอนนี้ก็เป็นจังหวัดแล้วก็ไอ้ตำบลนี้นี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านคยานะสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่พระองค์ก็ไปใช่ไหมแสดงธรรมะที่หมู่บ้านคยาให้ใครฟังอันนั้นคยาศีรษะคนละแห่งแสดงให้พวกสูจิโลมยักษ์อ่ะนะพวกยักษ์ที่มีขนเป็นเข็มอ่ะนะที่หมู่บ้านนั้นน่ะหมู่บ้านขยาเนี่ยคิดว่าเออทำยังไงจะได้แวะไปหมู่บ้านนั้นซะหน่อยจะได้ไปนึกถึงสูจิโลมยักษ์มันเป็นยังไงแต่คงไม่ได้เห็นท่านหรอกเพราะเป็นพระโสดาบันไปแล้วตอนนี้ผิวทองแล้วงามแล้วขนที่เป็นเข็มเป็นอะไรนี่หายไปหมดหลังจากที่เป็นพระโสดาบันนี่พูดถึงมรรคเรียกว่าโพธิเหมือนกันนะมรรคโพธิก็คือเช่นจตุมรรคเคสุญาณังก็ญาณในมรรค4เนี่ยนะก็เรียกว่าโพธิเหมือนกันนะพันอริยมรรคนี้ก็เป็นเรียกว่าโพธิถ้าโพธิปักขิยธรรมล่ะธรรมที่อยู่ในฝ่ายแห่งมรรค4เนี่ยเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมบางแห่งในพระไตรปิฎกนี้โพธิหมายถึงสัพพัญญุตญาณเช่นว่าปัปโปติโพธิงวรภูมิงเมทโสแปลว่าพระผู้มีปัญญาอันประเสริฐจอมปราดทรงบรรลุพระโพธิญาณบางแห่งก็โพธินี่แปลว่านิพพานก็มีเช่นคำว่าปัตตวานะโพธิงอมตังอสังขตังแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุโพธิอันเป็นอมตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งบางคำว่าโพธินี่มีหลายความหมายแต่ในตรงนี้หมายถึงเฉพาะอรหัตตมรรคญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าบางอาจารย์ก็บอกหมายเอาสัพพัญญุตญาณถามว่าอรหัตตมรรคของพระสาวกทั้งหลายจะเป็นโพธิญาณอันยอดเยี่ยมหรือไม่ถ้าของพระสารีบุตรของพระโมคคัลลานะของพระอานนท์เนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ได้อรหัตตมรรคญาณใช่ไหมเรียกว่าโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอนุตตรังโพธิไหมบอกไม่เรียกไม่จัดเพราะอะไรเพราะไม่ให้คุณไม่ได้บรรลุทุกอย่างคือไม่ได้ทรงคุณทุกชนิดแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมให้คุณไม่ได้ทุกอย่างนะความจริงบรรดาพระสาวกเหล่านั้นอรหัตตมรรคญาณของบางท่านให้ได้เฉพาะอรหัตตผลเท่านั้นก็คือเป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสกะหรือปัญญาวิมุตติของบางท่านให้วิชา3ของบางท่านให้อภิญญา6ของบางท่านให้ปฏิสัมภิทา4ของบางท่านให้สาวกบารมีญาณนั้นแต่ละคนนี้บรรลุอรหัตตมรรคญาณแล้วให้ผลไม่เท่ากันแม้ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็ให้เฉพาะปัจเจกโพธิญาณเท่านั้นส่วนอรหัตตมรรคของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมให้คุณสมบัติทุกอย่างเปรียบเหมือนการอภิเษกในราชสมบัติของพระราชาย่อมให้ความเป็นใหญ่ในโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นโพธิญาณของใครๆอื่นจึงไม่จัดว่ายอดเยี่ยมนะมันอรหัตตมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงจะชื่อว่ายอดเยี่ยมอย่างแท้จริงเพราะนำมาซึ่งคุณทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระมาทั้งหมดเลยนั้นคำว่าอภิสัมพุทโธหมายความว่ารู้ยิ่งแล้วคือแทงตลอดแล้วอธิบายว่าถึงแล้วคือบรรลุแล้วบทว่าอิติวัฏฐามิความว่าเราตถาคตย่อมกล่าวคือบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายด้วยประการฉะนี้ในคำนั้นมีอธิบายขยายความดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ตถาคตนะก็ย่อมไม่สำคัญปัทวีธาตุย่อมไม่ยินดีปัทวีธาตุข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทราบอย่างนี้ว่านันทิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์เพราะพจน์จึงมีชาติสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีชราและมรณะเนี่ยนะมันพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์จึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ว่านันทิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์พบเป็นปัจจัยจึงมีชาติสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีชราและมรณะเราก็ได้ยินอยู่แต่ทำไมเราเรียกว่าไม่ใช่ผู้ตรัสรู้ต่างกันตรงไหนคำนี้นะเราได้ยินนะใช่ไหมได้ยินตั้งแต่เช้ามาข้างก่อนก็เคยได้ยินว่านันทิเป็นรากเหง้าของทุกข์พบเป็นปัจจัยจึงมีชาติสัตว์ที่เกิดมาแล้วก็มีชราและมรณะต่างกันตรงไหนของเราก็ได้ยินคุณหมอว่าต่างกันตรงไหน พ่อได้ยินแล้วไม่ได้ทำปริญญาไว้ก็เลยไม่ได้พิจารณาสื่อสารต้นต่อ คือของเราเนี่ยนะรู้ตอนได้ยินแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้อย่างนี้แต่ของพระองค์รู้อย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเมื่อมนสิการอุปาทานขันห้าเมื่อใดพระองค์รู้เลยนี่มาจากนันทิเนี่ยนะทุกคือขันห้าทุกชนิดมาจากตัณหาทั้งหมดเลยนะเหมือนกับว่าไอ้คำนี้หรือความรู้อันนี้ประทับไว้หน้าผากกับทุกสัตว์อะสัตว์ทุกคนเหมือนกับว่ามองเห็นหน้าผากใครนะเนี่ยนันทินาพามานะแล้วก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนำมาซึ่งชาติเกิดมาเนี่ยชรามรณะหมดทุกคนกรรมเหล่านี้ที่เขาทำอยู่นะนำไปสู่ชราและมรณะพระองค์ไม่มีเลอะเลือนเลยไอ้ความรู้อันนี้แม่นยำอยู่ตลอดกาลตลอดเวลามนสิการเมื่อไหร่ต้องเป็นอย่างนั้นนันทิเป็นนันทิเป็นเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ 5นันทิเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นะเพราะเป็นปัจจัยจึงมีชาติใครก็ตามที่เกิดมาแล้วแก่ตายหมดนะแม่นยำขนาดนั้นแล้วรู้อย่างปรุโปร่งด้วยนะแต่ของเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเราก็คิดเป็นครั้งคราวเราไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นนะไม่ได้แม่นยำขนาดแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้ว่าเรากับพระองค์นี่ห่างกันมากนะห่างมากจริงๆก็เคยตั้งคำถามไหมใครเคยคิดบ้างว่าเห็นใครเดินมานะโอ้เนี่ยตัณหาพาเข้ามานะถ้าไม่มีตัณหาในอดีตเขาไม่เกิดหรอกนะเคยคิดบ้างพี่เคยคิดบ้างไหมไม่เคยเลยนะกูจำลองเคยคิดบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้เนี่ยตัณหานะพามาเนี่ยนี่ที่มาเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยตัณหาพามาแท้ๆเลยนะเนี่ยนะเห็นโตคิดบ้างหรือเปล่ายังนะไม่เป็นไรใช่ไหมยังไม่เคยคิดนะนะแต่เมื่อไหร่เคยคิดบ้างไงเคยคิดบ้างนะเห็นผู้การเลยนะผู้การเนี่ยตัณหาพามานะเนี่ยถ้าไม่มีตัณหาในอดีตนั่นก็ไม่ได้เกิดหรอกนะตัณหานี่แหละจึงได้ขันธ์ห้าอันนี้นั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ผู้การทำนะนำมาซึ่งชาติถ้าไม่บรรลุอริยมรรคนะนำมาซึ่งชาติถ้าผู้การเกิดอีกชาติหน้าแก่ตายแน่เกิดใครเกิดมั่งไม่แก่ไม่ตายมีไหมนะก็แก่ตายหมดนะเพราะฉะนั้นก็ไปแต่ว่าพูดไหมถ้าเป็นภาษาเนี่ยนะคนมันรับไม่ค่อยได้ก็ไปไหนบอกไปหาที่เกิดที่แก่ที่ตายต่อไปก็พวกกลุ่มสัมภเวสีใช่ไหมคือไอ้ความรู้แบบนี้เรารู้ล่ะเราได้ยินล่ะแต่เราไม่เคยคิดว่าจะไปขยายผลแล้วก็ไปเห็นอย่างนี้เป็นอัธยาศัยของเราว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนมาด้วยตัณหาพามาเห็นแมวมันวิ่งมาก็โอ้ตัณหาน่ะพามาเกิดเป็นแมวเนี่ยนะเห็นสุนัขเอาตัณหาน่ะพามาไอ้ที่แกวิ่งนี่เป็นกายกรรมนะนำมาซึ่งชาติถ้าเกิดแล้วแก่ตายหมดอะคิดตั้งหมูหมากาไก่ไล่ไปจนถึงพรหมโลกแล้วนะอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยนะประทับตราอันนี้เอาไว้เลยสัญญาอันนี้ให้แม่นเลยนะสัญญาอันนี้เรียกอะไรทุกขสัญญาเป็นต้นหรือว่าอนัตตสัญญาพวกนี้นะคืออนัตตสัญญาแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เป็นพวกนี้เป็นไปตามเหตุตามผลลักษณะนี้แหละอันนี้ต้องแม่นยำนะไม่มีเลอะเลือนก็เป็นอีกคำหนึ่งของคำว่านี้ทุกกับคำว่านี้ทุกขสมุทัยนะอีกปริยายหนึ่งอีกคำหนึ่งนั่นเองนะก็ดูว่าตัณหาพบเนี่ยอะไรนะกรรมมาพบจะนำเราไปสู่ชาติไหนแต่เหมือนกันหมดเกิดมาณชาติใดก็คือแก่ตายเนี่ยนะเกิดเมื่อไรก็แก่ตายเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ก็แก่ตายเท่านั้นนะไอ้คำว่าแก่ในทางพระไตรปิฎกกับชาวโลกเนี่ยต่างกันนะพอหลังจากปฏิสนธิเนี่ยถือว่าแก่หมดเลยพอปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนะหลังจากนั้นเรียกแก่ละเพราะว่าหลังจากนั้นพร้อมที่จะตายได้หมดนะก็มีบุญนะก็ชิวหาทวารจะได้รับดูว่าเนี่ยนะจะไปตามตัณหาต่อไปหรือเปล่าก็เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาไว้บ้างโยมก็บอกว่าเบรกซะหน่อยเนาะนะเนี่ยเบรกตอนนี้จนถึงเกือบ2 โมงครึ่งนะเชิญครับเพราะเราเข้าตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะเชิญครับ